Wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 3 kwietnia. Właśnie minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19, a zaczynamy od serwisu Justyna Mączka i Filip Jarek. Kolejna przerwa w rozmowach przedstawicieli rządu z oświatowymi związkowcami. Za chwilę w serwisie szczegóły. Sąd decyduje, czy oskarżony o próbę zabójstwa byłego prezydenta Siedlec trafi do zwykłego aresztu, czy do specjalistycznego ośrodka. Szef Komisji Europejskiej składa kolejną propozycję Brytyjczykom. Po kolejnych wielu godzinach rozmów nie zmienia się stanowisko żadnej ze stron. Chodzi o podwyżki dla nauczycieli. Solidarność zgodziła się podpisać porozumienie z rządem, natomiast ZNP nie. Łączymy się z Martyną Szymczakowską. Martyna, były krótkie oświadczenia wicepremier Beaty Szydło i przedstawicieli związków. Czego się dowiedzieliśmy? No, wicepremier Beata Szydło powiedziała, że podtrzymuje 5 propozycji, które mają zwiększyć zarobki nauczycieli, czyli m.in. podwyżkę o 9% od września i skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Wicepremier dodała, że rozmowy potrwają do momentu osiągnięcia porozumienia, choć na razie rząd i związki zgadzają się tylko co do jednego, że potrzebne są zmiany w systemie wynagradzania. Jest po raz kolejny zgoda wszystkich stron, że powinniśmy zacząć pracę nad zmianami systemowymi, jeżeli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli. Według prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza 2 godziny dzisiejszych rozmów to były wzajemne powtarzania swoich przedstawionych już wcześniej propozycji. Ta sekwencja rozmów niczego nie przyniosła. Strona rządowa negatywnie odniosła się do propozycji związków zawodowych. Przypomnę, że ZNP chce podwyżki o 30%, a Sławomir Broniarz po raz kolejny skrytykował dzisiaj Solidarność Oświatową, która jest zadowolona z przebiegu negocjacji. A jednocześnie szef Solidarności Oświatowej Ryszard Proksa powiedział, że na razie porozumienie nie zostało podpisane, nie ma też protokołu kończącego negocjacje, więc zapowiadane przez Solidarność na jutro demonstracje przed urzędami wojewódzkimi odbędą się i będą w nich uczestniczyć także środowiska nauczycieli. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Dodajmy, że przerwa w negocjacjach ma trwać do godziny 18. Zwykły areszt tymczasowy czy specjalistyczna placówka, trwa posiedzenie sądu w sprawie środka zapobiegawczego dla Dejana S., oskarżonego o próbę zabójstwa byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. Na decyzję sądu kluczowy wpływ będą miały opinie biegłych, tłumaczy Krystyna Gołąbek z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Przede wszystkim prokurator dopuści dowód z opinii biegłych psychiatrów co do stanu zdrowia podejrzanego, a ponadto wykonywane będą inne czynności, które już zostały zaplanowane w tym śledztwie, czyli poddane będą analizie te nośniki danych elektronicznych, które zostały zabezpieczone u podejrzanego. Wojciech Kudelski przebywa w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim. O jego stanie zdrowia mówi lekarz Mariusz Mioduski. Na razie rozpoczniemy już intensywną rehabilitację przy łóżku pacjenta. Będziemy starali się bardziej uruchomić go z łóżka. Napastnik ugodził Wojciecha Kudelskiego nożem w brzuch. Rana miała 15 centymetrów głębokości. Więcej na ten temat już za chwilę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce za system postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów. Poinformował o tym wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans. Komisja Europejska uważa, że system dyscyplinarny wobec sędziów narusza niezawisłość sędziowską, nie daje koniecznych gwarancji, by chronić ich przed kontrolą polityczną, zgodnie z wymogami Trybunału Sprawiedliwości. O przypadkach dyscyplinarnych postępowań mówił wiceszef komisji Frans Timmermans. Wiemy, że rozpoczęły się takie dyscyplinarne postępowania wobec sędziów, którzy uczestniczyli w debacie publicznej lub wypowiadali się na temat reformy sądownictwa, albo wysyłali pytania do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Te postępowania łamią zasadę niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na decyzję komisji zareagowały polskie władze. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił w Sejmie, że Izba Dyscyplinarna została powołana po to, by walczyć z patologiami takimi jak na przykład sędzia, który kradnie wiertarkę. Chętnie za Państwa pośrednictwem zadałbym pytanie panu Timmermansowi, czy rzeczywiście w standardzie, jaki broni, który chciałby przywrócić, rozumiem, kwestionując powołanie Izby Dyscyplinarnej, jest to, aby dotychczasowa procedura, która ma miejsce, chroniła sędziów złodziei, sędziów przestępców. Polska ma teraz 2 miesiące, by oficjalnie odnieść się do zarzutów. Jeśli nie przekona Brukseli w przyszłości, sprawa może trafić do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli Izba Gmin zaakceptuje do 12 kwietnia umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, to wspólnota może zgodzić się, żeby Brexit został przedłużony do 22 maja, zapowiedział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Więcej czasu chce premier Theresa May. Jej najnowszy plan to współpraca z Lewicą, która chce miękkiego wyjścia z Unii. I za tę współpracę krytykują ją konserwatyści. Adam Dąbrowski. Krytyka ze strony twardych brexitowców. Poseł Julian Lewis. Konserwatywna premier mówiła, że brak umowy jest lepszy niż zła umowa. Dlaczego teraz prosi posłów lewicy, by zablokowali twardy Brexit? Tak, brak umowy jest lepszy od złej umowy, ale my mamy dobrą. Philip Lee, konserwatywny poseł proeuropejski, chce drugiego referendum. Czy premier akceptuje, że w obliczu trwającego impasu coraz więcej ludzi chce mieć ostatni głos? Uważam, że powinniśmy szanować rezultaty pierwszego referendum, a Ian Blackford ze Szkockiej Partii Narodowej mówi wprost: nie chcemy Brexitu. Szkocja głosowała za pozostaniem i nie damy się wyciągnąć z Unii wbrew naszej woli. Lider lewicy nie krytykował Theresy May w sprawie Brexitu, bo właśnie włączony został w proces jego kształtowania. Dla Polskiego Radia z Londynu Adam Dąbrowski. Specjalny unijny szczyt w sprawie Brexitu za tydzień. A kolejne informacje w Trójce już o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje pogodowe już teraz, bardzo proszę. Dzisiaj na wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze na ogół umiarkowane, tylko okresami na zachodzie oraz Pomorzu duże. Temperatura od 10-12 stopni na wschodzie i Półwyspie Helskim, tam najchłodniej, do 18 na południu i południowym zachodzie. Ale miejscami, proszę Państwa, dzisiaj na Dolnym Śląsku nawet 19 stopni. W nocy na północnym wschodzie zachmurzenie małe lub bezchmurnie zupełnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami będzie wzrastać do dużego. Temperatura, no tej nocy ma być powyżej 0. Wszędzie na terenie całego kraju. Od plus 1 na północnym wschodzie do 9 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić telewizor i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze tysiaka mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Na przykład kup Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.07. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki. Program przygotowała Magdalena Dercz, realizuje Agnieszka Łukasiewicza, przy telefonie Darek Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Rząd ma plan, by 100% pieniędzy z OFE przenieść na państwa indywidualne konta emerytalne. To średnio 10 tysięcy złotych na osobę. Natomiast oczywiście w zależności kto ile lat gromadził środki w OFE, to ta kwota jest różna. Jestem bardzo ciekaw, czy Państwo wierzą w ten pomysł. Proszę dać znać, także za pośrednictwem naszej strony na Facebooku. Tam już specjalna sonda. I pytanie, czy liczę na emeryturę wypłacaną przez państwo? W pierwszej godzinie audycji będzie też najnowszy pomysł na uregulowanie przewozu osób przez kierowców za pośrednictwem aplikacji na telefony komórkowe. Niezadowoleni są zarówno kierowcy Ubera, jak i licencjonowani taksówkarze. Będzie jednolity wymóg, który będzie polegał na tym, że pośrednik w przewozie osób będzie musiał posługiwać się kierowcami, którzy posiadają licencję. Czyli tak, mają być obowiązkowe licencje dla wszystkich, ale także obowiązkowe kasy fiskalne i taksometry w jednym, a właściwie w jednej aplikacji na komórkę. Licencje za to mają być tańsze, a podczas egzaminów ma zabraknąć pytań z topografii miasta. W tej sprawie także liczę na Państwa głosy 2-2 i 7 trójek. Kwadrans przed 7 w Trójce, bardzo ciekawy reportaż, będzie o Januszach, Grażynach, Sebastianach i Mirkach. Dla mnie to był szok. Ja się jakieś 1,5 roku temu o tym dowiedziałam. Ktoś mi powiedział, że to imię służy za określenie no właśnie takiej ilości negatywnych cech. To się stało takim właśnie synonimem obciachu. Czy Państwo także spotkali się z zupełnie nieuzasadnionymi stereotypami, które kryją się za niektórymi imionami? To tylko niektóre tematy, które pojawią się w Zapraszamy do Trójki. Proszę zostać z nami aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz inteligentne Audi A6 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to jeszcze raz i po kolei na stronie internetowej na Facebooku. Wystarczy wpisać, zapraszamy do trójki. Już jest sondaż, liczę na emeryturę wypłacaną przez państwo. 33% z państwa liczy, 67% nie liczy, bo niektórzy już zdążyli zagłosować. 2027 trójek to telefon na Myśliwiecką. Proszę dać znać, czy państwu się podoba na przykład pomysł związany z licencjonowaniem przejazdów przez Ubera na przykład, czy Taxify. Taki pomysł jest w tej chwili na stole, będzie dyskutowany. 71335 to SMS-y bezpośrednio do mnie. Można też pisać zd@polskieradio.pl. A zaczynamy od trójkowej piosenki dnia. To Koma i Wędrówka. Proszę sobie dobrze zapamiętać, choć będziemy wracali do tego nagrania na pewno w kolejnych dniach intensywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Wędrówka i zespół Koma. 13 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Sprawca został ujęty, usłyszał zarzuty, a jego ofiara czuje się coraz lepiej. A jednak zwykli mieszkańcy Siedlec i współpracownicy byłego prezydenta miasta Wojciecha Kudelskiego są wciąż wstrząśnięci tym, co się wydarzyło. Były włodarz miasta został przedwczoraj zaatakowany przez Diana S. Przeżył, wciąż dochodzi do siebie, a na miejscu w Siedlcach jest Kuba Witkowski. Dzień dobry, Kubo. Rozmawiałeś z mieszkańcami, no i nie tylko z nimi. Powiedz proszę, co mówią? Zanim powiem, co mówią ludzie, chciałbym przekazać najświeższą informację, bo rozmawiałem przed chwilą z przedstawicielką prokuratury w Siedlcach. Bardzo proszę. Najnowsza wieść jest taka, że już jest areszt tymczasowy dla Dejana S. A jeśli chodzi o ludzi, no to oni przede wszystkim są zaskoczeni, że Wojciech Kudelski mógł się komukolwiek i czymkolwiek narazić. Nawet teraz, gdy nie jest już prezydentem, a radnym Sejmiku Wojewódzkiego, wciąż jest tutaj wspominany i kojarzony jako postać obecna wśród ludzi. Taki włodarz z ludzką twarzą, byśmy powiedzieli. Większość osób, z którymi rozmawiałem, była też zaskoczona, że tak poważne przestępstwo zdarzyło się właśnie u nich w tym mieście i dotyczyło kogoś tak ważnego. Oczy zrobiłam w słup. Boże, kochani, przecież on nie jest prezydentem. Dlaczego? W jakich okolicznościach pani się dowiedziała o tym, co się stało? Weszłam do kościoła. Tutaj? Tak. I co pani usłyszała? Usłyszałam, że będzie msza, żeby został napadnięty. No. Mama do mnie zadzwoniła i mama była bardzo poruszona. No, ja odebrałam to też z takim, powiem szczerze, zdziwieniem. Jechałyśmy z koleżankami na szkolenie do Warszawy. Anna Wróblewska była sekretarka prezydenta Kudelskiego. I moja koleżanka wyciągnęła telefon i mówi, napad na prezydenta był. No ja myślałam, że na prezydenta Dudę. No i tak siedzimy, mówię, nie, Anka, zobacz. Ja tak spojrzałam, patrzę, prezydent Kudelski. To nie jest żart. To jest taka rzecz, która porusza mieszkańców? Było bardzo dużo rozmów, bo jak wracałam autobusem, to wszyscy na przystankach w autobusie właśnie komentowali tę sprawę. Co się wtedy myśli? Kto, co? Czy jemu się nic nie stało? Czy wszystko będzie w porządku? Czy temu człowiekowi nie zagraża niebezpieczeństwo? Czy ktoś go uratuje? Ja jestem teraz u dzieci, u wnuków, bo przestraszyłam się autentycznie, tak jako kobieta. Anna Sochacka była wiceprezydent Siedlec. Poza tym chciałam pozbierać myśli i wyjechałam z Siedlec, żeby nie chodzić po ulicach, nie myśleć o tym, co się stało. I no ja się po prostu popłakałam autentycznie. Mówię, Boże, gdzie my jesteśmy? Co to za świat? Ja mówię, tyle przyjęliśmy interesantów, tyle dobrego dla tego miasta, żeśmy zrobili. Załamałam się, w tym momencie się załamałam i się przestraszyłam, że to mogło też każdego spotkać z nas. No na pewno, mamy przykład, prawda, ostatnio, co się wydarzyło, Orkiestra Świątecznej Pomocy tutaj, narzawnik, tam narzawnik, niby te osoby chore psychicznie, ale no na pewno jest jakaś obawa. Jeśli chodzi o polityków, to oni może mają strach, no ja jako szary obywatel, no cóż. Jakim on jest człowiekiem? Jest człowiekiem z sercem na dłoni, wychodził do interesantów, zawsze jak ktoś był w sekretariacie i on wychodził ze swojego gabinetu, przywitał się, zapytał się, co słychać. Chciał wiedzieć, co się dzieje poza urzędem? Tak, on się interesował losem swoich pracowników. To nie było tak, że to tylko praca, tak? Praca, owszem, ale oczywiście też jest człowiek. Jest człowiek, jego życie, to, co się z nim dzieje poza tą pracą. Kiedyś w pracy go poznałam osobiście, ale jako klienta mojego. Po prostu pracowałam w barze i on był klientem. I przychodził zjeść? Tak, przychodził zjeść. A co lubił zjeść? A już nie pamiętam, bo to tyle lat temu, ale był bardzo miły. Jak szłam z prezydentem przez miasto, to mnie bardzo irytowało, że on się zatrzymuje przy każdym praktycznie człowieku. Oczywiście niektórzy mówili, dzień dobry panie prezydencie, to on się pytał, a co u pana słychać, jak dzieci się czują? Ale generalnie to jak każdy, kto szedł, to nad każdym się zatrzymał. I ja mówiłam niejednokrotnie, panie prezydencie, no Wojtek, proszę cię, jak idziesz ze mną, to nie zatrzymuj się przy każdym. Bo wydawało mi się, że mamy iść do celu, a nie zatrzymywać się. Ale to taki był, on był autentyczny, on nic nie udawał. To jest to miejsce, gdzie to wszystko się zdarzyło tutaj? Tak, tutaj mieszka pan prezydent. To są te drzwi? Tak. I co, w tej bramie to najprawdopodobniej miało miejsce? Prawdopodobnie tak. Co pani czuje, będąc w tym miejscu? Jak pani na to patrzy? Nie jest to przyjemne. Straszne, że człowiek, który idzie w biały dzień, prawie że nie doszedł do domu. Ja w ogóle nie chcę o tym myśleć, wie pan? Bo przypuszczam, że ileś takich osób jeszcze chodzi po świecie, w tym po naszym mieście. Więc dla mnie jest to niewyobrażalne. Nie wiem, po prostu nie wiem. Jeśli chodzi o stan zdrowia Wojciecha Kudelskiego, to wiadomo, że czuje się już lepiej. Próbowałem umówić z nim spotkanie, ale były prezydent nie przyjmuje dziennikarzy. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że jest też w dobrej kondycji psychicznej. Na pytanie, czy potrzebuje psychologa, zaprzeczył. Korzysta tylko z odwiedzin szpitalnego kapelana, który przychodzi do niego z komunią świętą. Kuba, powiedz jeszcze, przypomnij proszę tę najświeższą informację, która dotarła do ciebie dosłownie kilka minut temu.

pomysł, idea jest taka, żebyśmy przekonali tych, którzy nie do końca są jeszcze pewni, nie do końca są zdecydowani na dołączenie do PPK, bo powiedzmy mają złe doświadczenia związane z OFE. Na pewno rozstrzygnięcie sprawy OFE w taki sposób, uważam, bardzo uczciwy w stosunku do uczestników OFE, wzmacniałby to zaufanie i zachęcał do korzystania z takich dodatkowych form oszczędzania na cele emerytalne. PPK ma wiele zalet, które mają sprawić, że pozostaniemy w tym programie, nie będziemy się z niego wypisywać. Jarosław Sadowski, ekspert rynku finansowego z firmy Expander. Ciągle takim zagrożeniem dla sukcesu tego programu jest kwestia zaufania. Gdyby jednak wszystkie środki z OFE stały się naszą własnością, to na pewno to zaufanie mogłoby zostać zwiększone. Nie będzie tak, że każdy dostanie porówno. Kwota dzisiaj zgromadzonych aktywów OFE wynosi około 160 miliardów złotych. Uczestników OFE mamy 16 milionów, więc średnio wypada 10 tysięcy złotych. Natomiast oczywiście w zależności kto ile lat gromadził środki w OFE, to ta kwota jest różna. Dla osób, które są starsze, może to być większa kwota. Natomiast dla osób, które krócej uczestniczą, czy w OFE, mniejsza. Jednak gdybym był premierem, to ja bym się nie pozbywał tych 40 miliardów złotych, które wstępnie kilka dni temu pan premier zadeklarował, że pójdzie z OFE do FRD. Dla rynków finansowych to też byłoby niezłe rozwiązanie. Gdyby były pewne, że 75% będzie na prywatne konta pójdzie, będzie prywatnie zarządzane tylko i wyłącznie, to też rynki byłyby zadowolone i też według mnie nie zaszkodziłoby to PPK, a rząd miałby dodatkowe 40 miliardów złotych. Jest to zmiana o tyle korzystna, że te pieniądze staną się naszą własnością, no ale z drugiej strony zmienią się zasady ich inwestowania i tu trudno powiedzieć, czy te przyszłe stopy zwrotu będą wyższe czy niższe od tych, które dotychczas wypracowywały OFE, to dopiero pokaże przyszłość, kolejne lata. Jeżeli będziemy niezadowoleni, no to też będzie konkurencja między instytucjami finansowymi i będziemy mogli dokonać transferu swoich środków do innej instytucji finansowej, która będzie nam się wydawało, że lepiej te nasze pieniądze będzie inwestowała. A oto ile pieniędzy może trafić na nasze konto po likwidacji OFE, pytał Mariusz Krzemiński. A państwa pytam, czy państwo liczą na emeryturę wypłacaną przez państwo? Taka sonda na Facebooku, proszę wpisać, zapraszamy do trójki. Na razie 30% liczy, 70% nie. 16:26. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

Poczujesz to, kiedy zasiądziesz w perfekcyjnie wyciszonym, minimalistycznym wnętrzu. Poczujesz to, kiedy poznasz działanie technologii, które wspierają cię w bezpiecznym i przyjemnym prowadzeniu. Nowa Mazda 3. Zaprojektowana, by poruszać. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź, czym ciebie poruszy nowa Mazda 3. Słońce czy deszcz, śnieg czy mgła, niestrudzenie przemierzają ulice i aleje, szosy i trakty, drogi i bezdroża, by dotrzeć do firm potrzebujących kredytu. To bankierzy z Alior Banku. Jeśli tylko sobie życzysz, mogą dotrzeć również do twojej firmy i sprawić, że w ciągu 30 minut, nie ruszając się z miejsca, otrzymasz decyzję w sprawie firmowego kredytu. Kredyt firmowy do 600 tysięcy złotych z dojazdem na życzenie klienta. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16.35 na Facebooku, na naszej stronie zapraszamy do Trójki. Pytanie i sondaż. Czy liczę na emeryturę wypłacaną przez państwo? Pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, że żebyśmy się wypowiadali na ten temat. Chciałem powiedzieć, że nie bardzo wiem, o czym rozmawiamy, bo ja, zawierając umowę o pracę, umówiłem się z państwem, że będę wpłacał na ZUS i państwo ma mi wypłacać emeryturę potem. Więc państwo jest jakby zobligowane do tego, żebym ja tą emeryturę dostał. I tyle. Czy państwo chce, czy nie chce? Tak mi się wydaje. No, według mnie nie powinno być takiej rozmowy, że państwo może wypłacić, albo nie, ale nie musi. Oczywiście ma pan rację. Pytanie raczej powinno dotyczyć tego, jak wysoka będzie emerytura wypłacana przez państwo. No bo w systemie prywatnym to właściwie powinno zależeć od dwóch czynników, prawda? Ile pracując pieniędzy odłożyłem przez długie lata, po pierwsze, a po drugie, jaka jest przeciętna długość życia na emeryturze, czyli te pieniądze przeze mnie uzbierane, jak długo będą wypłacane, na ile rat po prostu sobie to rozłożę. No ale w systemie państwowym dochodzi jeszcze ten trzeci czynnik, właściwie ten trzeci jest chyba najistotniejszy. Ilu pracujących wtedy, kiedy ja przejdę na emeryturę, będzie finansowało świadczenie? No właśnie, między innymi moje jako emeryta, bo wygląda na to, że pracujących coraz mniej, a wypłacających emerytury z systemu państwowego coraz więcej. 2-2 i 7 trójek. No one to answer your prayer. The Black Keys w programie trzecim Polskiego Radia, 21 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Obowiązkowe licencje, za to mniej kosztowne. Rezygnacja z egzaminu z topografii miasta i obowiązkowa aplikacja z taksometrem. Takie między innymi zmiany zaproponował rząd, przyjmując nowelizację ustawy o transporcie. Te zapowiedzi zadowoliły część korporacji, ale tradycyjni taksówkarze już zapowiedzieli na poniedziałek blokowanie Warszawy. Ich zdaniem nowe prawo nic nie zmieni, bo nadal nie będzie respektowane przez firmy, które mają model biznesowy, na przykład Ubera. Dominik Gajewski, radca prawny Konfederacji Lewiatan, pozytywnie ocenia proponowane zmiany. Na ostatnim etapie procesu legislacyjnego udało się wprowadzić ten tak zwany wirtualny taksometr, czyli możliwość obliczania opłat przy pomocy aplikacji. Mam nadzieję, że te przepisy ostaną się w trakcie procedowania w Sejmie. Są one korzystne, są one nowoczesne. Korzystne dla pasażera, ale co po niektórzy są niezadowoleni. Tak zwane bezpieczeństwo obrotu tymi aplikacjami będzie gwarantowane. Pewnie bardziej gwarantowane niż klasycznym taksometrem. Aplikacje mają to do siebie, że można nimi tak manipulować, jak się tylko chce. Mówi pan o taryfie. Taryfie aplikacyjnej. Tadeusz Stasiów, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Taksówkarzy. A gdzie jest biegle język polski? A gdzie jest topografia znana miasta danego? Ale ma być zlikwidowany egzamin stopo... zlikwidowany? No tak, Rzybko, jest w projekcie rządowym. Żarty. Czy pani wierzy w duchy, że jeżeli nowe przepisy zostaną wprowadzone, to będą oni respektować te przepisy? W życiu nie. Czyli co, z pałką na nich tylko, tak? To by nas zadowoliło? Nie z pałką, my jesteśmy daleko od takich rzeczy. Pan zakłada, że nawet jak wejdzie nowe prawo, to nie będą się stosować do tych przepisów? Oczywiście, że nie. Tam 90% jest imigrantów zatrudnionych, typu Pakistańczyk, Ukraińczyk, Mołdawianin, Gruzin i tym podobne. Pani sobie wyobraża, czy on będzie spełniał wymogi? Ceny się wyrównają. Kierowca iTaxi. Nie będzie dla jakiegoś prostego człowieka opłacalne jechanie Uberem, w którym nie ma przede wszystkim ubezpieczenia dla pasażera, tak jak jest we wszystkich taksówkach. Teraz będą mieć licencje, będą zamawiani przez pośredników. W dobrym kierunku to idzie pana jak zdanie. Najbardziej. Będzie jednolity wymóg, który będzie polegał na tym, że pośrednik w przewozie osób będzie musiał posługiwać się kierowcami, którzy posiadają licencję. Żeby gdzieś było odnotowane. Jakiś klient jest wieziony przez konkretnego kierowcę, bo różnie może być. Jeżeli te przepisy zostaną wprowadzone i będą odpowiednio egzekwowane, wówczas będzie zapewnione bezpieczeństwo przewozu osób. Problem polega na tym, że nie wiemy, kto przyjechał. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Bo nie wiemy, czy to jest osoba, która prowadzi legalnie działalność gospodarczą, osoba, która może zaświadczyć o swojej niekaralności, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem, czy to jest osoba, która ma wszelkie badania, które potwierdzają, że kiedy wsiadamy do tego samochodu, możemy czuć się bezpiecznie. Jeżdżąc po mieście i widząc, jak się zachowują kierowcy Uberów, z których w tej chwili co najmniej połowa jest obcokrajowcami, tylko wpatrzonymi w telefony z aplikacją jak dojechać, jest to niebezpieczne dla pasażera. Pan to odczuwa? Oczywiście, że tak. Nie raz, nie dwa miałem kłopoty na drodze, bo wykonywali czynności, które wręcz szokują. Typu zawracanie, typu cofanie, czy to jest niedozwolone. Jeżeli to przejdzie, tylko przyklaskiwasz, no ale czy to się zmieni, to nie wiadomo. A w poniedziałek od godziny 10 mieszkańcy stolicy muszą się liczyć z utrudnieniami. Ogólnopolski strajk taksówkarzy nie został odwołany. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Jestem ciekaw, co państwo na to. Więc tak, muszą być obowiązkowe licencje dla wszystkich, obowiązkowe kasy fiskalne i taksometry w jednej właściwie aplikacji. Licencje za to mają być tańsze, a podczas egzaminów ma zabraknąć pytań z topografii miasta. Proszę dać znać, czy państwa zdaniem osoby pracujące jako przewoźnicy osób korzystające z aplikacji na urządzenia mobilne, czy oni powinni być traktowani jak licencjonowani taksówkarze. 227 3ZD trzymał po polskie radio.pl. SMS-y, a bardzo proszę, 71335. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie. Jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem

Może to brzmi naiwnie, ale uważam, że bez tych marzycieli świat by sobie strzelił. Może marzy także o naszej nagrodzie. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. No i tam też, proszę Państwa, wszystkie kandydatury można sobie posłuchać, można sobie nawet obejrzeć, porównać i oddać głos na tego kandydata, który Państwu przypadł do gustu najbardziej. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 10 minut do 17. Stripes w programie Trzecim Polskiego Radia. 7 minut do 17. Państwo telefonują w sprawie najnowszych informacji dotyczących nowelizacji ustawy o przewozie osób. Ja się zastanawiam tak, po co nowelizować coś, co przecież już w Polsce działa. Jest to zarobkowy transport, znaczy jest to zarobkowy przewóz osób i na to musi być licencja. I nieważne, czy ten pan bierze pieniądze do ręki w samochodzie, czy dostaje przelew. On wykonuje usługę transportu, przewozu osób, za którą bierze pieniądze i on musi mieć licencję. O ile się orientuje, to Inspekcja Transportu Drogowego za takie wykroczenie każe około 12 tysięcy złotych. Więc jaki problem, żeby inspektor zamówił z Ubera sobie przewoźnika, pojechał z nim na miejsce, później dostanie SMS-a na telefon, ile kosztował kurs i wystawić mandat temu, co go wiózł. I nie potrzeba nic nowelizować. Zapraszamy do Trójki. 69 medali, w tym 30 złotych, 21 srebrnych i 18 brązowych. Z takim dorobkiem wróciła polska reprezentacja olimpiad specjalnych ze światowych letnisk Igrzysk w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Sportowcy spotkali się dzisiaj z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą, która obejmuje olimpiady specjalne honorowym patronatem. Tak o swoich osiągnięciach w Abu Dhabi, czy Abu Zabi, jak mówią niektórzy, mówi Paweł Cizmowski, gimnastyk. Tak, rozbiłem bank. Zdobyłem 7 medali. To, na co było możliwe. Jak to się robi? Przygotowania były moje, bardzo intensywne. Robię to 32 lata. Gimnastykę i akrobatykę. Te zawody to przygotowywałem się w ciągu pół roku. Polscy zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną byli doskonale przygotowani do igrzysk. Damian Kuraś, rzecznik polskiej reprezentacji olimpiad specjalnych. Przez cały rok wraz ze swoimi trenerami mocno ćwiczyli, mocno trenowali. No i efekt mamy, 69 medali, w tym 30 złotych. Nasi zawodnicy trenują na profesjonalnych obiektach z profesjonalnymi trenerami, więc właściwie te treningi nie odbiegają od tych pełnosprawnych sportowców. Oni naprawdę walczą na całego. Jak ten sport pojawił się w pana życiu? Skąd pomysł, żeby się zająć gimnastyką? Wujek Adam Ciżmowski był trenerem na Zawiszy i powiedział do mojego taty, do mojej mamy, że chciałby spróbować nas zapisać na gimnastykę. No i jak oni zobaczyli, co my tam robimy, no to mama powiedziała, nie, oni tu zostają, to jest ich życie. To, co w sporcie osób niepełnosprawnych intelektualnie jest piękne i na co zwracają sportowcy, nasi olimpijczycy, że to jest ten sport najczystszej postaci. Ci ludzie nie kalkulują, nie biorą dopingu, czyli chcą wygrać, starają się i stąd takie osiągnięcia. U zawodników na takich zawodach, takiej imprezie dochodzi stres, bardzo duży stres startowy. Krzysztof Wojtaszek, trener polskich tenisistów stołowych. Emiraty Arabskie mają całkiem odmienną kulturę, inny sposób zachowania, obyczaje. No dla zawodników, dla niektórych to był szok. Miałem zawodnika, który podczas meczu chciał zejść, po prostu psychicznie nie wytrzymywał. Chwilkę przerwy wzięliśmy, uspokoił się i nawet udało się ten mecz wygrać. Co mu pan wtedy powiedział? Przede wszystkim uspokoić zawodnika trzeba, bo to są, przy tych sportach są nieraz bardzo duże nerwy, bardzo wybuchowi są zawodnicy. Po prostu nieraz, że jak mówię, nawet przytulić trzeba zawodnika, okazać mu troszkę ciepła. I on wtedy się poczuje pewnie. Sport jest bardzo dobrym terapeutykiem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Radzą sobie ze zmianą, z nowymi sytuacjami. Radzą sobie świetnie. Wrócili zachwyceni. Podobało im się nowoczesne miasta jak Dubaj, Abu Dhabi. To, że wszyscy byli bardzo przyjaźni. To, że trybuny były pełne, co w Polsce jest rzadkością. Mieliśmy specjalną grupę stworzoną, gdzie kiedy zawodnik nasz polski startował, trener od razu wrzucał na grupę, że około 10-15 minut zawodnik startuje. I po prostu kto miał wolne chwile, szliśmy, dopingowaliśmy. Zawodnicy bardzo pozytywnie na to reagowali. Polska była czerwona, do boju Polsko to standardowe takie przyśpiewki. Igrzyska to też trudne chwile. I co pan sobie wtedy myśli? Jak pan siebie zagrzewa do walki? Co ja myślę? No dobra, zobaczę, co oni tam potrafią. To jest na pierwszym razie. A na drugim razie, no dobra, to pokażę swoje najlepsze i wtedy zobaczymy, na którym miejscu jestem. Polacy stanęli na podium we wszystkich 17 dyscyplinach, w których rywalizowała nasza reprezentacja. A kolejne zmagania naszych sportowców będziemy mogli obserwować na Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w 2021 roku w Szwecji. Zapraszamy do reklamy. Jedź tą drogą przez następne 100 metrów. Następnie skręć w lewo i... Proszę, skręć w lewo i zabierz mnie do najbliższego autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Nie wytrzymam już przez te pyłki. Idzie wiosna. Czas zdezynfekować klimatyzację. Teraz za 299 zł. Nie zapomnij też wymienić filtra kabinowego z certyfikatem alergicznym Ecarf. Już od 261 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do